د نبی علی صلوات و سلام ته ډاډ ورکړي چې ستا حفاظت پر ما باندې دي زمواري زما د کیک تنهایی هم د ګرد دنیا ستا په مقابله کې ودرېږي. نو د نن د دغه لومړني آیات رابطه ما قبله سره څنګه سو چې د ما قبله څخه بیره پیدا کېدله سړي ته بیره دره د ترس لري چې ودور ته زه څنګه ورسم چې اکثر فاسقان دي اکثر کافران دي ته به ورسم مخامخ خبر ورسره وکړه. الله په دغه آیات کې هغه بیره ایسته کوي پیغمبر ته یې خپل تبلیغ کوه بیرېږه مه. داسې فرمایي یا ایها الرسول اے رسول نبی علیہ الصلات والسلام ته ندا کی اے رسول بلغ ته ورسو ما اغه ټوله خبر هر اغه خبر اون زله چې نازل سوی د الیک و تاته من ربک د طرف څخه درپستا طالبان ته سپوږی په یوه په اصول کې موجد وای کلمه ده ما عام ده لکه من چې عندي ما عندي دلته چې الله د طرف نازل سوی دی یوه خبره یادی چې دا رسوا ده بل فرشته ما یاده معنا اره خبر چې د الله د طرف تاته سوی ده برسه بلغ رسوا ده امر سغا ده ما اغه هر خبر اون جلت نازل سوی ده الیک و تاته من ربک جد هرابه سغا ده ربستا که اره اره خبر نرسه چین فکشی که که چی اره ده خبر ورسوا دا قوم بیا برداشت کی و بجه نویی جنگ با ندر سروی که دا بلی خبر ده خوک که جو خلا ورور خو خالک خواب دیوی سکه از مرد فلار دنیکه خبر را خرابه خدا جنگ برا در سرکی که داغ پجر که در گرزی علا ورتوی و این لم تفعل و این لم تفعل کچیر تا دا کار نکای هر هر خبر دا اولست نور رسه فما بلغت رسالته فما بلغت تا ندی رسولی رسالته رسالت دا لا پاک چتا که در لردر کردی دی اگر رسالت تا ادا نکی یعنی کجی او خبر لا پتک رستا گر دا کار بربادی یعنی دا دا تبلیغ حکم چا اللہ دا پیغمبر پر زمان ورواش چاوت سو نیکی چه دا پا مسائل و مختصو بسی ندی کجی او خبر پریشل باکی گر دا کار ناکام دی گرد برای سیع عمومی چه دالاو تالا خبریه فدار دایی کتیس که دایی سفا پیجو با این لم تفعل کتا دا فعل نکه فعل کم فعل چه علامه خیور توشری چه دا ما اون زیلا ار خبر بطرسه که دا تا نکه پت پکشکه یو چه نوایه یو چه وایه دا چم که پا ما بلخت تا ندی رسولی رسالت و خبل رسالت ستا رسالت ناکام سونو دا چه خبر رس بیا چه تا پرازه اتکلی چه دا بدلتا کم دا بدلتا نکم نا ناکام آغا چه مال بیره وریست که ایچ تا دا ار خبر ورسه و دا چه سیوی جی پا قلب ورتوایه آغا دا بیر خبر چه دا والله یعصمک من الناس والله علا عز و جل یعصمو ساتن و عصمت که کستا من الناس دا خلق سخه با دا غا یعصمو که چه دی و تقدیر مفسرین و سر رجی تسی بورتا پامسی والله علا پاک یعصمو ساته دا مقابلی پا وقت که دا قتل سخه دا مقابلی پا وقت که چ عمومی مقابله د مسلمان د کافر شروعی اغم د قتل څخه ساتي کتا یا سمو ساتي په وخت کې د مقابله د قتل څخه کتا من الناس د خلق څخه دا ولي شو الکیش کې مطلق وای چې مطلق ساتنه د کې په وحد کې د پیغمبر علی السلام غاش مبارک نو شي نو ته ولي وای چې یا سمو ساتي د کتا نو دا خو معنا د خلق دا سوال کې چې الله پاک د سره وعده وکړي چې تاسو ساتنه درکې کوم دي چې به ساتي خو د غاش مبارک نو شي موږ د قتل څخه د قتل څخه ساتي کتاول پیغمبر علی صلوات و سلام ته الله دا شهید مرګ ولی ورل راورکی خو هغه یهودی شیزی چې هغه د زار پاپسی کې ورل ورکیړو خو هغه زار چې و تاثیر په هغه وخت نو سوشکاره وو چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده پر کېده په دا هغه وخت هغه د زار تاثیر نو بار راپورت زره هغه وخت الله ځنی پټ کړی د څه د پر هغه تاثیر الله راپورت کې چې د نبی علی سلام مرګ د شهادت مکسیمه چې هغه د شهادت ارمان خود درلودي دول چې درې واره سره نبی علی سلام وویل چې ما دا خوښه ده چې شهید سم بیا ژوندۍ سم بیا شهید سم بیا ژوندۍ سم بیا شهید سم بیا ژوندۍ سم د محبت دغه نه دی چې شهید ته ویلو چې وا د قتل سیاستي بیا موږ په وخت کې د مقابله دا نه د مقابله وخت چې په خپل حجره مبارکه کې هغه د زارو دوه شهید کړي نو دا دواړه سواله بار را پاسو نه دا ویل چې ولې چې زخمي سو ان خو مال د قتل سیاستي ولې دا وایي چې کله د قتل وساتي خو هغه زارو باندې شهید کړو او په د مقابله په وخت کې مخ مرګ نه ورکول شوی مقابله ختمي وي دلته اسلام کامیاب شوی او د شرق او د غرب رسیدلی او د کفار غزه په لرزه کې نو په دغه وخت کې د قتل شوی د مقابله حالت دا خو د مقابله نه ونه نو تقدیر ته به مو فهم والله الا پاک یعصم ساتنه درکې او تا ته د قتل څخه په وخت کې د مقابله یعصم ساتنه درکې او تا ته د قتل څخه په وخت کې د مقابله من الناس انسانانو څخه ان الله لا يهدي القوم الكافرين ان الله بشك لا عز وجل لا يهدي شون نكي القوم الكافرين وكافر قوم تد قتل ستا ستا قتل د فارده شون نكي چتا پیداک

ما غدا دی با نشد چیر درس بدی کوله چې زنه استاد دعوت نه منم خو ما جن حق دی هغه الا پاک پر درې قل تور تو یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندان لستم تاس ناس على شيء پر هیچ د جن د اړخ در یادوم د جن د طرف څخه یادوم پر هیچ لانه حتی تر هغه وخت پر ته د جن په باره کې هیڅ نه تقیمو چې تس برپای کوي عملی کوي تورات تورات د تورات هغه ځای عملی کوي پر محمد علی السلام ایمان راوړي ول انجیل تر هغه وخت پر هیڅ نه تس برپای کوي ال انجیل انجیل هغه آیات پر ما عزیز عمل وګرځو چې پر محمد علی السلام ایمان راوړي و ما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیکم من ربكم ده طرف سخه در اپ ساسه په الیکم کې اشاره بل درکو وس هغه دا ده چې دغه قران کریم چې د څوک څوک باندې کوي دا خاص د عربو د پاره ده په مش څه اړه لري الا يهودو نصارانو یې کوي تستم نازل شوی دی د قران کریم نزول عام دی نو ندی وای د نبی علی السلام امت دو قسم دی یوی امت د اجابت دی یوی امت د دعوت دی امت د اجابت د امر تسوی چې کلمه مو پر وایل ده بلا که عرب دی که عجم دی که انگریز دی که شوروی دی که سوکسی چی پر پیغمبر کلمه ویده نبی علیه السلام امتی سو دای امت اجابت دی یوی امت دا دعوت دی دا دعوت غای دا آدم علیه السلام ار اولاد دی گرد که کافر دی که یهود دی که هندو دی طول تا دا قرآن دعوت شروع دی ورل رو کهیه نو گوری پا امت که دا دعوت دی داخل سو و ما پر اغا کتاب اغای قامتو که اون زیل چه نازل سوی دی الیکم متست دی الیکم کتاب چات دی خود داغ یهود و نصاراو تا دی نو دا قرآن نزول دا دی دا پاره ندی سو داغ بانه چندن خلقی لکه دا دهریان ان ویسی کولاران دا خود عرب و دا کلتور سر اره در لود دله دا نبی علیه السلام شپت بستا دا مخوی که خوش شپت کو پری شپت یه دیست ارتوائی یار محمد علیه السلام دیر شو سرده و دا خفل قوم دا پاره دیر خزمت بکر دی دا قرآن دا قوم خزمت مانا دا عرب دا پاره خزمت تو که دا عرب و کلتور پر خلق و خفور که راستی چه وسنو مش خفل دا زن دا پاره خزمت تو زمز دا پاره نو خزمت سده پر خلق و پزین که دار که دا پشتانه کلتور پر خلق و راول او دی دا پشتانه غیم و لاکر آولی دا یهود و دار آولی دا نصاره و دار آولی پر پیغمبر اغا تاوان نهی چه اغا دا پر رسالت که سوال جور سی دا عرب دا پاره دیر خزمت تو که او پیغمبر علیه السلام دا عرب دا پاره مبعوث دا اسلام دا پاره خزمت تو که دا عرب دا پاره پا جه حیث و لاکر خزمت کردی چه نو عرب دی نبی علیه السلام عربی دی فجی حیث ورته کی چې انسان دی د قران کریم نزول د پاره سوی دی هر انسان د پاره سوی دی که داسې ما په خبره تش کویږي د قران کریم نزول یوازې د عربو د خدمت لپاره د قران کریم نزول د دې د پاره چې په خلقو د اعلی احکام و منی بل ک عرب و منل ک عجم و منل بس هغه د الله تعالی د پاره چې دی محبوب دی الله تعالی ته هغه ګران دی عرب چې نه منی پر الله پاک باندې دی ګران الله پاک عذاب ورلرو کی خبرې بدر الی کوم د تکواله او هغه چې نازل سوی دی الیکم تش ته واسطه د محمد ربكم درا بس خصائص القران الكريم دي بس على فاك فرماي وي ولا يزيدن ولا يزيدن لكفرهم دا خبر چر سيدا سبك سر شو ولا يزيدن كثير منهم اغذ يتبن فهم بيا خبر را وغرز ولا يزيدن ورزاتوي كثيرا ودير منهم دا يهود ونصارى ما اغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیک و تاته من ربک دره بس خسته چې شو ورجاتی طغیان او کفر دا خبره په موته ولا کر اگرځول دی پروند ما غده په درس کې تیر رسول دلته ما د تیر رسول چې کم کسان چې گمراهان دي لکه دغه یهود و نصارا چې پر اغه لار باندې روان دي دا قران به وده ته هدایت ورنه کې کفر به نور ورزیات کمه هغه زمانه کې خوشو ول قران کریم ګرد پر نو خو ورځ په ورځ باندې لاس آیات شل آیات پنځه آیات خو نجمن راتلی دوی چې په خوا په لاس آیات کافر خو دا به ورځ په پنځه لس کافر دا به ورځ په شل زیاتوي کنه زیاتوي نن هم دغه رقم ده چې د قران کریم هر حکم نوی اوري چې د شهوت خلاف دی ځنې منکر کیږي بعد ما خد القران په دروح كان مخبر وقص نازل سوي قرد دي خدي په خبر نه دي نو چې دا یو دوه حکم یو ور پر طبيعت ني برابر برابر دا د ملاسب خبره تفصيلك د قران خبره دی پر ملاسب تا واني نو خدای دې ته ونه کړ کاپير دي دا بل ورس چې بل حکم ور دي غیم نه دي خوښ دا تفصيلك بل ورس بل اور غیم دغه د قران کریم شان دي چې کم کس الله تعالی د هدايت اراده نه کړ دا غ کوپر نور رس ور زیاتیږي نور څه ډیریږي ولا يزيدن او خماخه ازاتوي کثیرن و ډیرو خلقو ته منهم دغه خلقو څخه چې يهود و نصارا دي ما هغه کتاب انزل چې نازل سوی دی الیک و تاته من ربک دره بس خسته کم شی ور زیاتی هدایت یا طغیان سرکشی و کفرن کفر دای نور په دغه خپل کفر په دغه سرکشی کې څه مست سي برای په خوایو شکنزل کو لس برکی شل کی دغه رقم کې په دغه آیت کریمه کې بیا مضمون ته سجده کې چې دغه طریقه چې د اسلام دغه معتبره ده چې ما انزل الیکم ربکم و هغه چې دا نه ور سره ته دغه تورات انجیل ته جوړېدل

سم دم ساده لکه خپل کور ته چې جنت ته د اسره روان دي پر لار باندې ورس تش والا سوار راغلی ور خطر نه دره کوي او بل د دې حزن نستور سره معنا دنیا نه یاجر شکشت بیرته تللی وای ما د 15 کال عمر څنګه عباس تر کوس منو عبادتونه کړی وای هغه حزن نه لري نو دغه عام قانون کښې شاو چې دا که مؤمن دی که دا بل دی که دا بل دی چې د ایمان پر الله او پر ورځ د آخرت راوړي عمل صالح یې وکړي بس دغه دپاره دغه زیری دی نو یهود تا ولې پر ځان ډېره چې دا ماته یوازې وای خو هغه د مؤمن هم ذکر کړي نسال خدا واره گیری چه این لذین آمنو تال دا آمنو سخ مومنان برای چه فجا بلزای که بارانو وای چه من آمن بالله هاگ سوک چه ایمان پر الله و پر واز بانید آخرات را بری دا مومن پا باره کنو دا ایمان داره چه پا داغه ایمان دا وام سی وکی برتا وان رو بری دا دانور سخون آغا دا ایمان را ورل مرای چه نو من آغا سوک آمن چه ایمان را بری من آیا کنو را وری را بری که را وری و دا وام پر وکی باره رو کم زیر و ستش فلا خوفون علیهم الله هم یحزنو که دا اس پا جا رابط این پیدلی اس پا ترجمه ایم دا ما قبل سر رابط پا چیش کسو چه یهود و نصارا با دا نصیحت و دا دعوت پر زن دی راو الاول دا غط معیار دی دا گرد انسانیت پار دی دا یوه و قوم تنه دی متوجه دا طول تا متوجه دی آدی پسر که مومن را دی چه دا غا مومن تم دا غا وان چه تا پر دا خپل ایمان پا تسی نو برا بستا دا پار دا سوابی که دا ایمان واوشتا یا عمل صالح دی نکا دا دا پار بیانستا یهود و نصارا و ثابتم دا غا خبر متوجه دی نو دا عمومی دعوت رو لرا ورکا ورسو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.